3. ภัททิยสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่าภัททิยะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีพระนามว่าภัททิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาย่อมรู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญะเดรธีกลับใจสาวกอัญญะเดรธีเหล่านั้นพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงมีมายาทรงรู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญะเดรธีกลับใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเขากล่าวตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่เป็นจริงหรือย่อมพยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรมและการคล้อยตามวาทะอันชอบแก่เหตุไรๆย่อมไม่มาถึงฐานะอันควรติเตียนหรือแท้จริงข้าพระองค์ไม่ประสงค์จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาเถิดภัททิยะท่านอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาอย่าปรงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปรงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อย่าปรงใจเชื่อเพราะตรรกะอย่าปรงใจเชื่อเพราะการอนุมานอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปรงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วอย่าปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราภัททิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียนธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสียภัททิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือโลภะความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลภัททิยะลิชวีทูลว่าไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภัททิยะก็บุรุษบุคคลผู้มีโลภะนี้ถูกโลภะครอบงำมีจิตถูกโลภะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภัททิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงโมหะความหลงสารัมภะการแข่งดีเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลไม่เกื้อกูลพระพุทธเจ้าค่ะภัททิยะก็บุรุษบุคคลผู้มีสารัมภะนี้ถูกสารัมภะครอบงำมีจิตถูกสารัมภะกลุ่มรุมฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินปัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานบ้างหรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภัททิยะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือธรรมเหล่านี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษเป็นธรรมที่มีโทษพระพุทธเจ้าค่ะเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สรรเสริญเป็นธรรมที่ผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าค่ะธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์หรือไม่หรือท่านมีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้าพระองค์มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภัททิยะเพราะเหตุนี้แลเราจึงได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดภัททิยะท่านอย่าปรงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา

อย่าปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าภัททิยะเมื่อใดท่านพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่เถิดเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภัททิยะชนเหล่าใดในโลกเป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษชนเหล่านั้นย่อมชักชวนสาวกอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงมาจงกำจัดโลภะเสียเถิดเมื่อกำจัดโลภะได้จักไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โลภะด้วยกายวาจาใจจงกำจัดโทสะเสียเถิดเมื่อกำจัดโทสะได้จักไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โทสะด้วยกายวาจาใจจงกำจัดโมหะเสียเถิดเมื่อกำจัดโมหะได้จักไม่ทำกรรมอันเกิดแต่โมหะด้วยกายวาจาใจจงกำจัดความแข็งดีเสียเถิดเมื่อกำจัดความแข็งดีได้จักไม่ทำกรรมอันเกิดแต่ความแข็งดีด้วยกายวาจาใจเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภัททิยะลิชวีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตภัททิยะเราเรียกกล่าวชักชวนท่านอย่างนี้ว่าขอท่านจงมาเป็นสาวกของเราเถิดเราจะเป็นศาสดาของท่านหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภัททิยะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้บอกอย่างนี้ด้วยถ้อยคำอันไม่แน่นอนเป็นคำเปล่าคำเท็จคำไม่จริงว่าสมณโคดมมีมายารู้มายาที่เป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญะเดรธีมานับถือดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ดีนักมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้งามนักถ้าญาสาโลหิตอันเป็นที่รักของข้าพระองค์จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่บรรดาญาติพี่น้องอันเป็นที่รักของข้าพระองค์ตลอดกาลนานถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้พราหมณ์ทั้งปวงแพทย์ทั้งปวงสูตรทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้ข้อนี้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สูตรทั้งปวงตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภัททิยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นภัททิยะคำที่ท่านกล่าวนี้เป็นอย่างนั้นถ้าแม้กษัตริย์ทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่กษัตริย์ตลอดกาลนานถ้าแม้พราหมณ์ทั้งปวงแพทย์ทั้งปวงสูตรทั้งปวงจะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สูตรทั้งปวงตลอดกาลนานถ้าแม้โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานภัททิยะถ้าแม้พวกผู้มั่งคั่งเหล่านี้จะพึงกลับใจด้วยมายาที่เป็นเหตุให้กลับใจนี้เพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ผู้มั่งคั่งเหล่านี้ตลอดกาลนานถ้าผู้มั่งคั่งเหล่านี้ตั้งใจไม่จำเป็นต้องพูดถึงผู้เป็นมนุษย์ธรรมดา พัทธิยสูตรที่3จบสาปุขิยาสูตรว่าด้วยโกริยบุตรชาวสาปุขิยะนิคมสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ในนิคมของโกริยะราชสกุลชื่อสาปุขะแคว้นโกริยะครั้งนั้นแลโกริยบุตรชาวสาปุขิยะนิคมจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับโกริยบุตรชาวสาปุขิยนิคมดังนี้ว่าท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายองค์ความเพียรเพื่อปาริสุทธิความบริสุทธิ์สี่ประการพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะความเศร้าโศกและความคร่ำครวญเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายและโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานองค์ความเพียรเพื่อปาริสุทธิสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. องค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิ 2. องค์ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิ 3. องค์ความเพียรเพื่อทิฏฐิปาริสุทธิ 4.องค์ความเพียรเพื่อวิมุตติปาริสุทธิองค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เรียกว่าศีลปาริสุทธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะในศีลปาริสุทธินั้นว่าเราจักยังศีลปาริสุทธิเห็นปานนั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักประคับประคองศีลปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิองค์ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุจตุตถฌานอยู่นี้เรียกว่าจิตตปาริสุทธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธินั้นว่าเราจักบำเพ็ญจิตตปาริสุทธิเห็นปานนั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักประคับประคองจิตตปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิองค์ความเพียรเพื่อทิฏฐิปาริสุทธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าทิฏฐิปาริสุทธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุทธินั้นว่าเราจักบำเพ็ญทิฏฐิปาริสุทธิเห็นปานนั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักประคับประคองทิฏฐิปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อทิฏฐิปาริสุทธิองค์ความเพียรเพื่อวิมุตติปาริสุทธิเป็นอย่างไรคืออริยสาวกนี้แลเป็นผู้ประกอบองค์ความเพียรเพื่อศีลปาริสุทธิประกอบองค์ความเพียรเพื่อจิตตปาริสุทธิประกอบองค์ความเพียรเพื่อทิฏฐิปาริสุทธิแล้วย่อมคลายจิตในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดย่อมเปลื้องจิตในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเปลื้องแล้วย่อมถูกต้องสัมมาวิมุตตินี้เรียกว่าวิมุตติปาริสุทธิความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะในวิมุตติปาริสุทธินั้นว่า เราจักบำเพ็ญวิมุตติปาริสุทธิเห็นปานนั้นที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักประคับประคองวิมุตติปาริสุทธิที่บริบูรณ์ไว้ในฐานะนั้นๆด้วยปัญญาท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายนี้เรียกว่าองค์ความเพียรเพื่อวิมุตติปาริสุทธิท่านพยัคฆปัจฉะทั้งหลายองค์ความเพียรเพื่อปาริสุทธิสีประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานสาปุขิยาสูตรที่4จบวัปปะสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าวัปปะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะครั้งนั้นแลเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนเสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนดังนี้ว่าเจ้าวัปปะบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้สำรวมด้วยกายวาจาใจเพราะอวิชชาสำรอกไปวิชาเกิดขึ้นท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพหรือไม่เจ้าวัปปะตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นฐานะนั้นคือบุคคลในโลกนี้พึงทำบาปกรรมไว้ในปางก่อนซึ่งยังให้ผลไม่หมดอาสวะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพที่มีบาปกรรมนั้นเป็นเหตุท่านพระมหาโมคคลานะกับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนสนทนาเรื่องค้างไว้เท่านี้ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคลานะว่าโมคคลานะบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนากันค้างไว้ท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์เรียกกล่าวกับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนว่าวัปปะบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้สำรวมด้วยกายวาจาใจเพราะอวิชชาสำรอกไปวิชาเกิดขึ้นท่านเห็นฐานะอันเป็นเหตุให้อาสวะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งจะพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม่เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้เจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นฐานะนั้นคือถ้าบุคคลทำบาปกรรมไว้ในปางก่อนซึ่งยังให้ผลไม่หมดอาสวะทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งเวทนาจะพึงไปตามบุคคลผู้มีบาปกรรมนั้นเป็นเหตุในสัมปรายภพเรื่องนี้แลที่ข้าพระองค์กับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนสนทนาค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนดังนี้ว่าวัปปะถ้าท่านจะพึงยอมรับข้อที่ควรยอมรับและคัดค้านข้อที่ควรคัดค้านต่อเราและท่านไม่รู้ความหมายแห่งภาษิตของเราข้อใดท่านพึงซักถามเราในข้อนั้นยิ่งขึ้นไปว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเราพึงสนทนากันในเรื่องนี้ได้เจ้าวัปปะสักยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักยอมรับข้อที่ควรยอมรับและจักคัดค้านข้อที่ควรคัดค้านต่อพระผู้มีพระภาคอันหนึ่งข้าพระองค์ไม่รู้ความหมายแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคข้อใดข้าพระองค์จักซักถามพระผู้มีพระภาคในข้อนั้นยิ่งขึ้นไปว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร

ครั้นแล้วขุดคุ้ยเอารากขึ้นตัดไม่ให้เหลือแม้ขนาดเท่าต้นแฝกเขาตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนๆทำให้เป็นซีกๆแล้วผึ่งลมและแดดครั้นผึ่งลมและแดดแห้งแล้วเผาทำให้เป็นขี้เถ้าโปรยในที่มีลมพัดจัดหรือลอยในแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นเช่นนั้นเงาที่ปรากฏเพราะอาศัยต้นไม้ที่ถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีจิตหลุดพ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมได้บรรลุธรรมเป็นเครื่องอยู่เนืองนิด6ประการเธอเห็นรูปทางตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วเวทนาทั้งปวงที่ไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่ายินดีในโลกนี้จักสงบเย็นลงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเจ้าวัปปะสักยะสาวกนิครนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษต้องการกำไรเลี้ยงลูกม้าไว้ขายแต่ไม่ได้กำไรซ้ำยังต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากใจยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องการกำไรเข้าคบหานิครนผู้โง่ก็ไม่ได้กำไรทั้งเหน็ดเหนื่อยลำบากใจยิ่งขึ้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์นี้จะโปรยความเลื่อมใสในพวกนิครนผู้โง่เสียในที่ลมพัดจัดหรือลอยเสียในแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตวัปปสูตรที่5จบสาลหะสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่าสาลหะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลเจ้าลิชวีพระนามว่าสาลหะและพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเจ้าสาลหะลิชวีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติการข้ามโอคะเพราะเหตุสองอย่างคือ1เพราะศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลเป็นเหตุ2เพราะการเกลียดตบะเป็นเหตุส่วนในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสาลหะเรากล่าวศีลวิสุทธิแล้วว่าเป็นองค์แห่งสมณธรรมอย่างหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดถือการเกลียดตบะเป็นวาทะถือการเกลียดตบะเป็นสาระยึดมั่นการเกลียดตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่สามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์ มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจไม่บริสุทธิ์มีอาชีพไม่บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ควรเพื่อญาณทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมเปรียบเหมือนบุรุษใคร่จะข้ามแม่น้ำพึงถือผึ่งอันคมเข้าไปสู่ป่าเขาพบต้นรังใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังเป็นไม้อ่อนไม่มีที่ตำหนิเขาพึงตัดที่โคนตัดที่ปลายครั้นแล้วลิดกิ่งและใบเรียบร้อยดีถากด้วยผึ่งเกลาด้วยมีดขุดเป็นร่องขัดด้วยลูกหินแล้วปล่อยลงแม่น้ำสาละหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะข้ามแม่น้ำนั้นไปได้หรือไม่เจ้าสาละหะลิชวีก็กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเจ้าสาละหะลิชวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะต้นรังนั้นเขาแต่งเกลี้ยงเกลาในภายนอกแต่ภายในไม่เรียบร้อยบุรุษนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าไม้รังจะต้องจมและบุรุษนั้นจักถึงความพินาศพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาละหะข้อนี้ฉันใดสมณพราหมณ์เหล่าใดถือการเกลียดตบะเป็นวาทะถือการเกลียดตบะเป็นสาระยึดมั่นการเกลียดตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่สามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจไม่บริสุทธิ์มีอาชีพไม่บริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่ควรเพื่อญาณทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมฉันนั้นเหมือนกันส่วนสมณพราหมณ์เหล่าใดไม่ถือการเกลียดตบะเป็นวาทะไม่ถือการเกลียดตบะเป็นสาระไม่ยึดมั่นการเกลียดตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นสามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นควรเพื่อญาณทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมเปรียบเหมือนบุรุษใคร่จะข้ามแม่น้ำพึงถือผึ่งอันคมเข้าไปสู่ป่าเขาพบต้นรังใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังเป็นไม้อ่อนไม่มีที่ตำหนิเขาพึงตัดที่โคนตัดที่ปลายครั้นแล้วลิดหญิงและใบเรียบร้อยดีถากด้วยผึ่งเกลาด้วยมีดขีดแต่งด้วยสิวทำภายในให้เรียบร้อยขุดเป็นร่องขัดด้วยลูกหินทำให้เป็นเรือติดกันเชียงและหางเสือแล้วปล่อยลงแม่น้ำสาละหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะข้ามแม่น้ำได้หรือไม่เจ้าสาละหะลิชวีกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเจ้าสาละหะลิชวีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะต้นรังนั้นเขาแต่งเกลี้ยงเกลาดีในภายนอกและภายในก็เรียบร้อยดีทำเป็นเรือติดกันเชียงและหางเสือบุรุษนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าเรือจักไม่จมบุรุษนั้นจักถึงฝั่งได้โดยสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาละหะข้อนี้ฉันใดสมณพราหมณ์เหล่าใดไม่ถือการเกลียดตบะเป็นวาทะไม่ถือการเกลียดตบะเป็นสาระไม่ยึดมั่นการเกลียดตบะอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นสามารถข้ามโอคะได้อันหนึ่งสมณพราหมณ์เหล่าใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์สมณพราหมณ์เหล่านั้นควรเพื่อญาณทัศนะเพื่อความตรัสรู้ชั้นเยี่ยมฉันนั้นเหมือนกันแลสาละหะเปรียบเหมือนนักรบอาชีพถึงแม้จะรู้กระบวนลูกศรเป็นอันมากแต่เขาจะชื่อว่าเป็นนักรบคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ด้วยองค์สามประการองค์สามประการอะไรบ้างคือ1ยิงลูกศรได้ไกล 2. ยิงไม่พลาด 3. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้สาละหะนักรบอาชีพยิงลูกศรได้ไกลแม้ฉันใด